Właśnie na co on robi? Wziąłbyś. Kurwa, dobra, Tomka, wezmę, kurwa, Tomku, nie będę cię okłamywać, kurwa. Czy wrażeń światła, rytm ulic, szyk, non stop prowadzi nas razem. Łódzki styl, z łódzkich stron, w ręku browarek, co jest gość. W ten sposób chcę się zestarzeć, bo mam dość już problemów. Wieczór, dym zmian, wzmocnione goldeny king size, czarem na jeansa. Akcja freestyle, grupka ludzi, słychać beatbox. Wersy płyną jak Lincoln, klasyka jak The Flintstones. Świetna część, wtedy zaciskam pięść. Czuję mocną zlicą więź. Treść to prosta, ostry versus riposta. Chłosta na kark to jest pan. Dajesz, bo przecież dla tych chwil noc gra. Dziś moc mam, jak marzyciel na dropsach. W rymach jak Korsa, strzał po strzale, by uskutecznić talent. Chwytasz? Ta sama ekipa na tych samych chwytach. Bez ryzyka, bez stresu, noc jest nasza. Świat do góry nogami odwracam. Pierwsza klasa, płuca pełne. Luz jest we mnie, raz dla lolka. Szybka kontra w mózgu, perwej. LDZ to czas dla nas, relaks. Miasto nocą, nocą miasto. Dziś nie mogę zasnąć, zasnąć dziś nie mogę. Nocne tabasko, więc rzuć na luz, człowiek. LDZ to czas dla nas, relaks. Miasto nocą, nocą miasto. Dziś nie mogę zasnąć, zasnąć dziś nie mogę. Nocne tabasko, więc rzuć na luz, człowiek. Ta noc to klasyk, choć bez świateł kasy. A co byś chciał? I do wypłaty dotrwać, z dala od merów proklas. Płynie zmrożona gołda, byleby tylko utrzymać kontakt. Dobra, spoko, bałucki folklor, już pełen kontrol. Choć tak szczerze, przydałby się sponsor. Po to, by światu pięknić, to znów moje pierdolone pragnienie z sercji, by stan konta zwiększyć. Muszę zapomnieć, godziny płyną. Ja na rewirach z nabitą szyją, chcę luz podtrzymać, żyjąc na co dzień w nerwach. Każda minuta wolna jest jak w oceanie perła. Dziś jest to pewniak, jak muza z membran, czyli czas werbla. Tu przyjemnia moment, przy ławce pod domem, same pyski znajome. Za bliskich kielonek raz w górę, by tej pokusie ulec wasze zdrowie. Zdrowie wszystkich niedomkniętych powiek, zwiadowców chińskich. Relaks mym Bogiem, raz dla lolka, dwa dla mych ludzi. By dzisiejszego wieczoru już nikt nam nie zakusi. LDZ to czas dla nas, relaks. Miasto nocą, nocą miasto. Dziś nie mogę zasnąć, zasnąć dziś nie mogę. Nocne tabasko, więc rzuć na luz, człowiek. LDZ to czas dla nas, relaks. Miasto nocą, nocą miasto. Dziś nie mogę zasnąć, zasnąć dziś nie mogę. Nocne tabasko, więc rzuć na luz, człowiek. LDZ to czas dla nas, relaks. Miasto nocą, nocą miasto. LDZ to czas dla nas, relaks. Miasto nocą, nocą miasto. LDZ to czas dla nas, relaks. Miasto nocą, nocą miasto. LDZ to czas dla nas, relaks. Miasto nocą, nocą miasto. LDZ to czas dla nas, relaks. Miasto nocą, nocą miasto. LDZ to czas dla nas.